dağın karı menem, gün vursa erimenem, 7 yıl yerde yatsam aşığım çürümenem, 7 yıl yerde yatsam aşığım çürümenem. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem, eğil de bir yol ötüm, belki gider gelmenem. Eğil de bir yol ötüm, belki gider gelmenem. Dede gene 100 aya değer, hüsnü 100 aya değer. Ayar ayar ayar ayar. Ay vardır, ay vardır bir güne değmez. Gece 100 aya değer, ayar ayar ayar ayar ayar ayar ayar ayar ayar ayar ayar ayar ayar. Oyar gözün, kim görüp oyar gözün, oyar oyar oyar oyar oyar. Bir aslan gücünden düşse, bir aslan gücünden düşse, ye ye ye güzel karınca. Oyar oyar oyar oyar oyar oyar oyar oyar oyar oyar oyar oyar. Urfa kalali olur, dibi lalali olur, güzel sever yiğidi başı belalı olur. Güzel sever yiğidi başı belalı olur. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem, eğil de bir yol öpüm, belki gider gelmenem. Eğil de bir yol öpüm, belki gider gelmenem.